בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות סימני בהמה וחיה טהורה, הלכה א'. על פי התורה תפילה לחב הקוק הנ"ל בהלכות שחיטה. א', וזה בחינת סימני טהרה, שהם מעלה גרה ומפריס פרסה. כי ידוע שמיני בהמות וחיות טהורות הם מבחינת נוגה. והטמאים הם מבחינת ענן שערה, מקליפות הטמאות לגמרי. שזהו בחינת לשון תרגום, שהוא בחינת נוגה, בחינת הצדה טוב ורע, שמשם מינים הטהורים. והטמאים הם מבחינת לשונות טעמים שהם רע כולל, שהם בחינת הקליפות הטמאות הנ"ל שאין בהם טוב. ועל כן הסימני טהרה הם מעלה גרה ומפריס פרסה. כי כבר מבואר שהנפשות והחיות שבבהמות ושאר מיני החי, הם נפשות שנפלו מגדר מדבר לגדר חי. והם שם בבחינת נפשות העשוקים, כי הם עשוקים ונגזלים שם, שנלקח מהם הדיבור בנפילתם לשם. ודרך הנפש הקדושה שמתרוממת תמיד למעלה, כי מתאבט וממשך את עצמה לשורשה תמיד. וזה בחינת מעלה גרה שבבהמה טהורה, שהנפשות שבדבר הנאכל, שבאו עתה ונפלו לתוך בחינת החי, אינם יכולים לסבול להיות שם, והם מתרוממים ומנסעים עצמם למעלה עד הפה והצוואר, ששם מקום הדיבור שהוא מקום הנפש, בחינת נפשי יצאה בדברו. כי הנפשות שבכל מיני החיים והמדברים הן מן הדברים הנאכלים בגוף. כי האכילה הוא עיקר החיות וקיום הגוף, שמשם מקבל הגוף חיותו, בחינת נפש, ומזה בעצמו נעשה הדיבור. כי הדיבור הוא בחינת הנפש שהוא אדם. כי הדיבור נעשה מן הדמים שהם בחינת נפשות, כמו שכתב רבנו נורי יאיר. וכשאוכלין איזה דבר, אזי יוצאין הנפשות שבהדבר הנאכל, ונתפחין למהות נפש האוכל, כי נעשה מן המאכלים דמים שהם הנפש של האוכל. ואותן הנפשות עולין ונעשין מהם דיבור כנל. וזה בחינת ואכלתם אכול וסבוע ויללתם וכו', כי הדיבור נעשה מן האכילה. ועל כן כשבא הנפש שבמאכל לתוך החי, אזי אינה יכולה לנוח ולשקוט שם, כי דרכה להינשא למעלה תמיד, שיהיה נעשה ממנה דיבור. וזה בחינת מעלה גרה כנ"ל, שאין המאכל יכול להתעכל שם תכף, כי הוא מתרומם עצמו למעלה למקום הדיבור כנ"ל. וכל זהו במינים הטהורים שהם בחינת עץ הדעת טוב ורע כנ"ל, שאין הנפשות ניצודים ונתפסים שם תכף, ויש להם כוח לנשא עצמם למעלה כטבעם כנ"ל, כי מחמת שיש שם טוב, על כן אין נלכדים שם כל כך. על כן יש להם כוח להתנסה למעלה למקום הדיבור כטבעם כנ"ל. ועל כן יש להם יותר בשחיטה שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל, שעל ידו מכניעין הרע שבעץ הדעת בבחינת תרגום. דהיינו שמכניעין הרע שבבהמות הטהורות כנ"ל, ואז מתקנין ומעלין כל הנפשות שבחי על ידי השחיטה שבצוואר, ששם הוא מקום עליית הנפשות והדיבורים כנ"ל. אבל מינים הטמאים, שיניקתם מלשונות העקום, שהם הפך הדיבור הקדוש לגמרי ואין בהם טוב, על כן הנפשות הבאים לשם נתפסים שם תכף ומיד, ואינם יכולים לקום ולהתנסה ולעלות, בבחינת נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. ועל כן אינם מעלה גרה כנ"ל, ועל כן הוא סימן טומאה בבהמה וחיה. בית. אבל האדם הוא להפך, כי האדם הוא גם כן אינו מעלה גרה, כי האדם הוא בבחינת שלמות לשון הקודש, היא בחינת גדר האדם כנ"ל, ויש לו נפש קדושה. ועל כן אדרבה, כשהנפשות שבדבר הנאכל באים לגופו, הם נחים ושוקטים שם, ואזי נתחלק המאכל כראוי, והולך כל חלק וחלק למקומו הראוי לו. אבל בבהמות, שהם בחינת עירוב הדעת, בחינת עץ הדעת כנ"ל, שהוא בחינת ערבוב הדעת ממש, כי הוא מעורב מטוב ורע, על כן הנפשות הם נעים ונדים שם, ואין יכולים לנוח במקומם, ומתנסים למעלה כנל, שזה בחינת מעלה גרה כנל. כמו האדם שהוא שיקור שדעתו מעובבת, שזה הוא גם כן מבחינת מעלה גרה. כי השיקור חוזר אצלו המאכל למעלה תמיד, עד שלפעמים הוא מקיאו לגמרי. כי מחמת ערבוב הדעת של השיקור, אין המאכל יכול להתחלק ולנוח במקומו כראוי כנל. על כן הוא כמו מעלה גרה תמיד כנל. כי השיקור הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בבחינת ערבוב הדעת כנל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, סחטה ענבים ונתנה לו. ועל כן הדיבור נלקה אצלו, כי אין לו שלמות הדיבור של בחינת אדם, שהוא בחינת לשון הקודש. כי עיקר שם דיבור בשלמות הוא בחינת לשון הקודש. אבל לשונות טעמים אין לו דיבור כלל. כי הדיבור של לשונות טעמים הוא בחינת דיבור שאינו נשמע, המוזכר בתחילת המאמר, איימן דאז אל מינצב, שאינו נקרא דיבור כלל. כי דיבור שאינו נשמע מוזכר שם, הוא הדיבור שאין בו טוב, שהוא חסר בחינת תיקון הברית. שזה בחינת דיבור של לשונות 70 עממין, שהוא בחינת פגם הברית. ועל כן אינו נקרא דיבור כלל בבחינת פה להם ולא ידברו כמוהם יהיו עושיהם. שכל האומות העובדי עבודת אלילים הם כמו עבודה זרה בעצמה, כי גם הם פה להם ולא ידברו כנל. וזה שסיים המקרא ההפך בישראל שדיבוריהם הוא הנקרא דיבור, כי הוא בחינת דיבור הנשמע, שנעשה על ידי שבח השם מטבח, כמו שכתוב שם, בחינת עושה דברו לשמוע וכו', ברכו השם וכו', עיין שם. וזהו שסיים בית ישראל ברכו השם וכו', שעל ידי זה הדיבור הוא נקרא דיבור כנל. נמצא שהדיבור השלם הוא בחינת הדיבור של שלמות לשון הקודש, בחינת תיקון הברית כנל. והדיבור של 70 עממין שהוא רע לגמרי אינו דיבור כלל. על כן, הדיבור הנלקה והמגומגם זה בחינת הדיבור של לשון תרגום שהוא מעורב טוב ורע כנל, בחינת לשון עילגים תמהר לדבר צחות. כי זה הלשון יזדקך והתברר לדבר צחות לשוב לבחינת שלמות לשון הקודש, על ידי שמכניעין הרע שבתוכו ומעלין הטוב אל שלמות לשון הקודש, כמו שמבואר בדברי רבנו שם. ועל כן, על ידי שכרות היין שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע כנל, על כן הדיבור נלקה ומגומגם אצלו, שזה בחינת תרגום, בחינת עץ הדעת כנל. ועל כן בבהמות, שמתגבר שם רוח הבהמיות, בחינת פגם הברית כנל, שזה בחינת שכרות, שהוא פגם היין שבא על ידי פגם הברית, רק שיש בהם גם כן טוב כנל, על כן הם מעלה גרה כנל. ג. וזה בחינת מפריס פרסה, כי עיקר קיום האדם על רגליו שהם מעמידי הגוף, ועיקר קיום רגלי האדם הוא על ידי הדעת. ועל כן כשבחינת אדם בשלמות, דהיינו בחינת שלמות הדעת, שמירת הברית, אז היו קיום הרגלין שעיקרם תלוי בקדושת אדם, בחינת שמירת הברית, שלמות הדעת, כידוע. ועל כן כשהדעת מעורבב אי אפשר לעמוד על רגליו ואז הוא נופל חס ושולם, בבחינת חולי נופל רחמונא ליצלן, שהוא על ידי ערבוב הדעת כמובן שם. ועל כן כשהאדם שיקור שהוא ערבוב הדעת כנל, אינו יכול לקום על רגליו כנל, כי בהרגלין מלובש בהם החיות בחינת המויכין, בבחינת נעות סופו בתחילתו וכו'. ועל כן הרגלין הם בחינת הדיבור, כמו שכתב רבנו, בבחינת צדק תדברו, בחינת צדק יקראו לרגלו עיין שם, כי הדיבור הוא תלוי בדעת כנל. ובבהמות וחיות שאין להם דיבור ודעה, הם בבחינת ירידת ונפילת בחינת החיות שברגלין. ועל כן אין להם כוח לעמוד ולסמוך הגוף על רגליהם לבד, וצריכים ללך על ארבע, כי אין להם כוח רגלי אדם. ובהרגלין ניכר ביותר גודל ההפרש וההבדל שבין אדם לבהמה. כי זה הולך בקומה זקופה על הרגלין לבדם, והבהמה אין לזה הכוח ללך על רגלין לבדם כנל. וכל זה מחמת שאין לה דיבור ודעה, שזהו ההפרש שבין גדר אדם לגדר בהמה. שמזה בא ההפרש הגדול שבתמונת צורתם שהוא ניכר ביותר בעמידת רגליהם כנל. ועל כן ניכר ההפרש שבין טהורים לטמאים גם כן בהרגלין, ששם בחינת ההשתלשלות החיות של בחינת דיבור ודעה. ועל כן בטהורים, שהנפש העשוקה שנפלה ממדבר לחי, אינה כבושה ונתפסת שם כל כך כנל, על כן החיות בוקע ויוצא דרך הרגלין, ששם הוא בחינת התלבשות הנפש כנל. וזהו הסימן של מפריס פרסה שנסדקו הרגלין על ידי הביקוע כנל. אבל בתמאים הם נתפסים שם מאוד כנל, עד שאינם יכולים לבקוע ולייצא כלל, ועל כן פרסותיהם קלוטות כנל. דלת. ועל כן בקורבנות שהיו מעלין האמורים למזבח להקריבם, שעל ידי זה תקנו אותם והעלו אותם לשורשן מחי למדבר, על כן היו מעלין הראש והרגל והיו מכסין עם הרגל את בית השחיטה. כי שם מלובש בחינת הנפש, בחינת הדיבור שירד לשם כנל. ואתה בקורבנות מעלין אותו ומתקנין אותו, ועל כן היו מקריבין אותם ביחד. ועל כן מישהו במדרגה גבוה מאוד מאוד אין מזיק לו שתיית היין, ועד רבה, יכול לעשות בזה דברים גדולים ולהשיג השגות גדולות כמו שכתוב שם. כי מי שכבר הכניע לגמרי את צדה הטוב הרע, וברר הטוב מן הרע לגמרי בלי שום שיעור כלל, הוא יכול לשתות, כי אין להרע שבעץ הדעת טוב הרע שהוא בחינת שכרות כנעל שום אחיזה בו. ואזי עד רבה, הוא מברר הטוב ועושה בזה דברים גדולים מאוד כנעל. וזהו בחינת שכרות שהתירו בפורים דייקה. כי רק בפורים מותר השכרות, כי אז הוא עיקר הכנעת קליפת עץ הדעת הנעל. כי אז הוא מפל את המן שאחיזתו שם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, המן מן התורה מניין שנאמר מן העץ וכו'. ועל כן אז הוא חיוב להשתכר, כי מאחר שאז אין שליטה להרע שבעץ הדעת כנל, כי אז בפורים הוא הכנעתו, על כן חיוב גדול להשתכר, כי על ידי השכרות מבררין הטוב וממתיקין הרע לגמרי. כי מישהו במדרגה גבוה כנל שיוכל לשתות כנל, הוא מרין את המויכין על ידי היין עד שנכנס על ידי זה לפני ולפנים ששם כולו טוב כנל. וזהו בחינת חייב איניש לבסומי בפוריה דלוידה בן ארור אמן לברוך מרדכי. כי דייקה על ידי השכרות הנעל בפורים כנל, הוא מגיע לבחינת לוידה שהוא כולו טוב כנל. אבל לאו כל אדם יכול להכניס עצמו בזה, ולא בכל זמן יכול להשתכר ביין חס ושלום, ואפילו מישהו במדרגה גבוה. כי הרבה גדולים שהיו במדרגה גבוה מאוד נכשלו בזה, כמובן בזוהר הקדוש. כי לזה צריך שיהיה מופלג במעלה מאוד. וזה בחינת נסחי היין שהיו מנסחין על הקורבונס. כי מאחר שנכנע אז רוח הבהמיות על ידי הקורבנות כנל, על כן מנסחין שחר, יין המשקר דייקה. כי אז ניתקן בחינת יין המשקר כנל בהלכות חלב. כי אז נכנע בחינת השכרות שהוא בחינת רוח הבהמיות כנל. וו. וזה בחינת סימני חיה תורה, שהסימנים הם בקרניה, דהיינו, הסימן שבין בהמה לחיה הוא בקרניהם, כמו שכתוב בשולחן אורך. כי חיה חלבה מותר ודמה טעון כיסוי, ובהמה להפך. כי בחינת החיות הם בבחינת ימין, בחינת חסד, בחינת אברהם, כמו שכתוב, ופני אריה אל הימין וכו'. ומשם בחינת יניקת החיות, כי מלך שבחיות ארי. ועל כן חלבם מותר, כי החלב הוא מויטרי המויכין. והמויטרי מויכין יש בהם עכירת ושמרים של המוח. על כן שם נרחזת הסטרה אחרא, כי עיקר אחיזתם מערבוב ועכירת המוח. על כן אסור החלב כנל. אבל בחיה שהוא מבחינת אברהם, מבחינת ימין, שעל ידי זה המוחים זקים, כי מסטרה דימינה מוח החברה כחספה, על כן אין שם אחירת המויכין, כמו שכתב רבנו שמוח החברה וכו', הוא בחינת זקות וצחות המויכין בלי אחירות. ועל כן אפילו החלב הוא זך, ואין שם אחיזת הסטרה אחרא כנל. ועל כן חלב חיה מותר. ועל כן דמה טעון כיסוי בחינת, על כל פשעים תכסה אהבה שהוא בחינת ימין. כי שם בבחינת אברהם שהוא בחינת ימין, הדמים שהם הגבורות נתעלמים ונתכסים ואין נתגלים. כי האהבה מכסה עליהם, בחינת על כל פשעים תכסה האהבה כנל. וזה בחינת כיסוי דם שבחיה דווקא, שמבחינת ימין, בחינת אברהם כנל. ועל כן מכסים בעפר ואפר, שזה בחינת אברהם, שהוא בחינת האהבה מכסה על הפשעים כנל. כי אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר. וכן אמרו אבותינו ז"ל שבזכות זה זכו בניו למצוות כיסוי דם באפר. אבל בהמות שהם מסיטרא דיצחק, בחינת שמאל, בחינת דינים, כמו שכתוב, ופנה שור מהשמאל, ומלך שבבהמות שור, על כן שם מכירת המויכין ביותר, שזה בחינת דינים כנל. ועל כן החלב שהוא המויטרי מויכין כנל, שם יורד כל האחירות של המויכין, ועל כן הוא אסור. כי אחיזת הסיטרא אחרא הוא באחירות המויכין כנל. ועל כן אין שם כיסוי דם, כי שם מתגלין הדינים, כי הוא מבחינת סיטרא דשמאלא כנ"ל. ועל כן עיקר הסימן שבין בהמה וחיה בהקרניים. כי הקרניים הם מויטרי המויכין שבולטים ויוצאים ונעשה מהם קרניים, בחינת קרני הוד, קרון אור הפנים שיש באדם שהוא בחינת בליטת המויכין לחוץ. ובבהמה נעשה קרניים, כי בבהמה יש אחירת המויכין, ומותרות הרבה מאוד יותר מן האדם. וכן אפילו בחיה, כי כל המויכין של בהמה וחיה, הם בחינת אחירות של בחינת אדם. ועל כן באדם אין נעשין מהמותרות, כי אם השערות לבד שהם מויטרי מויכין. אבל בבהמות וחיות המותרות רב מאוד, ונעשה מהן קרניים ממש. נמצא שהקרניים הם מויטרי המויכין. ועל כן שם ניכרין הסימנים וההפרש שבין חיה לבהמה. כי עיקר ההפרש וההבדל שביניהם תלוי במויטרי מויכין שלהם, שמשם הקרניים כנל. וזה בחינת וברצונך תרום קרננו, שעל ידי הרצון, שהוא חסד, בחינת ימין הנעל, על ידי זה נתרוממים ונתעלין הקרניים שהם המויטרי מויכין הבולטין לחוץ. כי מסיטרא דימינא המוך החיברא כחספא כנ"ל. ועל כן אפילו המויטרי מויכין זקים וצחים מאוד, שזה בחינת התרוממות ועליית הקרניים, כי הם בחינת מויטרי מויכין כנ"ל. וזה בחינת שנקראו קרן, בחינת קרן קיימת, בחינת ממון. כמו שכתב רבנו נרו יאיר במאמר ואי הם מריקים שקיהם, על מאמר רבותינו ז"ל בריאה קלה שבים דאבו לקרנה, שהקרן הוא בחינת ממון, בחינת קרן קיימת כנ"ל. כי הקרניים שהם בחינת מויטרי מויכין, משם בשפע הקדושה של הממון, בחינת קרן קיימת כנ"ל. ועל כן שם בהקרניים שהם מבחינת מויטרי מויכין, ששם בחינת הממון, שם ניכר איזה חיה ואיזה בהמה, שזו חלבה מותר וזו חלבה אסור, כי החלב הוא בחינת מויטרי המויכין, בחינת ממון, כנ"ל.